olimpijskiej. W nocy jeszcze deszcz, zwłaszcza na wschodzie kraju. Jutro pady tylko przelotne i poprawa pogody, będzie sporo przejaśnień. Od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Koszalinie i Białymstoku, 20 w Warszawie, do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Proszę Państwa, 25 maja tego roku odbyły się w krajach Unii Europejskiej wybory, które wyłoniły nowy skład Parlamentu Europejskiego. Na rozmaite sposoby można analizować ich wyniki. Być może będziemy do tego w Europejskich Klubach Trójki wracać, ale w dzisiejszej audycji zajmiemy się sprawą stosunku płci w tym nowym parlamencie, pamiętając, że kobiet w populacji chyba w ogóle ogólnoludzkiej, ale na pewno zamieszkującej w Unii Europejskiej jest około 51%. Opisem i analizą ciekawych zjawisk, jakie można dostrzec, śledząc zmieniający się procent europarlamentarzystek w historii Parlamentu Europejskiego, zgodziła się zająć pani Agata Chełstowska z Instytutu Spraw Publicznych. Witam. Witam, dzień dobry. Chciałbym w pierwszej części klubu zaprezentować z panią fakty, a potem porozmawialibyśmy o przyczynach hipotetycznych opisanych zjawisk. Może przypomnę miejsc w Parlamencie Europejskim i proszę mnie poprawiać, jeżeli się pomyliłem. Jest obecnie 751. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w krajach ówczesnej EWG w roku 1979. Od tamtego czasu wybory odbyły się 8-krotnie. W stałym cyklu co 5 lat w Polsce trzeci raz wybieraliśmy europarlamentarzystów. No i teraz, jak przez ten czas zmieniał się procentowy udział kobiet w Europarlamencie? W tej chwili w Europarlamencie jest 37% kobiet. To nadal jeszcze daleko do tej połowy, tak jak pan powiedział, żebyśmy mieli taką równą reprezentację, tak, że tyle, ile mieszkanek, tyle europarlamentarzystek. Ale te 37% to i tak już jest duży postęp, jeżeli porównamy z rokiem 1979. Wtedy tych europarlamentarzystek było zaledwie 16%. Aha. To jest wynik, te 37% to jest wynik wyborów w 28 krajach. Jak to się rozkłada zatem na poszczególne kraje? Bo rozumiem, że teoretycznie w jakimś kraju może być 100%, a w jakimś kraju może być, nie wiem, 2%. To w sumie wyjdzie 37%. No to akurat niekoniecznie tak, te 2%. Tak, to zupełnie mocno teoretycznie. 100% nigdzie. Nigdzie tak nie ma. To byłby zupełnie wyjątkowy kraj. Ale rzeczywiście, jak patrzymy na te trendy europejskie, to oczywiście widzimy, że jest 37%, a w poprzedniej kadencji 35%, więc no taki malutki wzrost europejski zanotowaliśmy o 2%. Ale te 2% takich zbiorczych danych rzeczywiście kryje zupełnie sprzeczne tendencje. To znaczy w niektórych krajach procent europosłanek wzrósł, w innych mocno spadł. I nie jest to zupełnie taki różowy obrazek, a nawet jednorodny wzrost. Więc w tej kadencji zaskoczyły Włochy, Irlandia i Malta. Rzeczywiście no, bardzo im tam wzrósł ta reprezentacja kobiet, a bardzo spadła w krajach bloku postsocjalistycznego, szczególnie na Węgrzech, w Bułgarii i na Litwie. Tutaj to wiąże się zdecydowanie ze wzrostem popularności takich skrajnie prawicowych i zupełnie eurosceptycznych ugrupowań, szczególnie na Węgrzech nie wygląda to optymistycznie. No i można się zastanawiać, z czego to wynika. To znaczy, dlaczego 73 reprezentantów, aż 29 z nich to są kobiety we Włoszech, prawda, tych katolickich Włoszech. W ogóle to jest bardzo dziwny zestaw, Włochy, Irlandia, Malta. To są trzy kraje, w których dominuje katolicyzm, tak jak w Polsce. To jest wyjątkowe w Europie. Oraz przynajmniej Irlandia i Malta mają tak restrykcyjne, albo prawie tak restrykcyjne ustawy antyaborcyjne jak Polska, więc to nie są intuicyjne wyniki. To było dosyć duże zaskoczenie. Skąd to się bierze, to jeśli pani pozwoli, to oddzielimy później. Na razie rozumiem, że ten podział, którego formalnie nie ma, ale o nim się często mówi, na starą i nową Unię, no on jest widoczny, jak się tak rozrysuje to na mapę. Jest widoczny, tak. I teraz jeszcze pytanie wobec tego, jak na tle tych 37% i innych krajów przedstawia się obecność kobiet wśród polskich posłów do Parlamentu Europejskiego? No, u nas 24% reprezentantów w Europarlamencie to są kobiety. To jest 1/4, tak? 1/4 naszej reprezentacji. Pozornie nie jest to tak mało, no to jest tak mniej więcej jak w naszym parlamencie. Ale jeżeli spojrzymy na europejskie wyniki, no to jest jeden z najniższych wyników w Europie. Niższy ma tylko Cypr, Węgry i Litwa, więc nadal nam bardzo daleko do tych 37%, a co dopiero do tych zupełnie już tak powiedzmy idealistycznych 50. W przeszłości zresztą tych kobiet w tych wyborach, bo przypomnijmy znowu, 51 europarlamentarzystów z Polski, więc te 25% tak to jest tam, to jest, jeśli dobrze liczę, 12 w takim razie pewnie. Natomiast w tych poprzednich, bo ja wspominałem, że my trzeci raz wybieraliśmy reprezentację do Parlamentu Europejskiego i to jest tendencja no, zwyżkowa. Cieszmy się, że jest zdecydowanie zwyżkowa. Zdecydowanie dużo w Polsce się zmieniło. Zaczęliśmy od 15, od niecałych 15, jak pani wspominała, a potem było 22, gdzieś teraz jest 24, i teraz 25. Można powiedzieć, że to nie jest duży wzrost, ale i tak jest to dosyć no, pewnie przyzwoity wynik w porównaniu z tymi pierwszymi wyborami. Tutaj trzeba wspomnieć, że to były pierwsze w Polsce wybory do Europarlamentu, w których obowiązywały już te kwoty wywalczone głównie przez Kongres Kobiet i Ruchy Kobiece. Kwoty, to znaczy taka twarda ustawa, że lista nie zostanie zarejestrowana, jeżeli 35%, minimum 35% kandydatów to będą kobiety. W przypadku znaczy, jeżeli wyborów, to nie będą, to nie będzie zarejestrowane. Jeśli zabraknie, to nie będzie zarejestrowane, oczywiście. I w wypadku list do Europarlamentu, tam mamy 10 kandydatów, więc ta ustawa działa tak, że co najmniej 4 to musiały być kobiety. Tutaj jeszcze pewnie będziemy rozmawiać o tym, które to były miejsca, tak? Czy zupełnie te ostatnie, czy to było jakieś zupełne minimum, czy też partie rzeczywiście dawały jakieś lepsze miejsca kobietom. Ale to jest pewna konkretna regulacja, która wpływa jednak później na wyniki, na umocnienie pozycji kobiet. I tutaj jesteśmy w dobrym towarzystwie, ponieważ w ogóle w Unii Europejskiej takich regulacji takie regulacje wprowadzono w 7 krajach. To jest Belgia, Grecja, Francja, Portugalia, Słowenia, Hiszpania i właśnie Polska. Więc jesteśmy tutaj jakby w... Ja spojrzę na... Bo mam przed oczami taką mapkę przygotowaną przez Instytut Spraw Publicznych. I to, bo wylicza pani akurat kraje, które... To nie jest ta mapka, o którą mi chodzi. Przepraszam, chodzi mi o tę drugą właśnie, bo chodzi o zmianę. I to są te kraje, w której poza Grecją nastąpił minimalny wzrost procentowego udziału kobiet, albo jeśli spadek, to też minimalny, no, tam w granicach 1% w te lub we w te. Tak, te regulacje zwykle są przyjmowane w krajach, w których no, istnieje pewien problem. To już nie są te kraje, prawda? Takie jak Dania, w których ta reprezentacja kobiet jest czasami większa niż mężczyzn. W tych krajach tych skandynawskich to partie same już dawno temu przyjęły takie regulacje. Nie trzeba było tego robić twardą taką ustawą, tylko to jest pewna norma, tak, wśród partii politycznych. Więc w tych krajach, w których to dawno nie jest problem, to takich ustaw się nie przyjmuje, no bo nie ma potrzeby, tak? W tych krajach, w których rzeczywiście ten udział kobiet w partiach wymaga promocji, wymaga jednak takiego zmobilizowania tych panów, żeby się tam posunęli, znaleźli jednak jakieś miejsca dla kobiet. W tych rzeczywiście widać jakiś postęp. Jak to się... Bo przyznam, że kiedy się przyglądałem tym zestawieniom, to kto wie, czy nie jeszcze bardziej niż ten procentowy wynik w poszczególnych krajach, zaintrygował mnie zmiana tego procentowego, tej procentowej obecności w stosunku do wyborów z roku 2009. I tutaj no, zapytam, jak to się zmieniało generalnie w innych krajach Europy? To może zaczniemy od tych krajów, w których na pewno reprezentacja kobiet spadła. To są Węgry, Cypr, Litwa, Bułgaria i później już ten spadek nie jest taki znaczący, ale rzeczywiście na Węgrzech stało się coś takiego, że te partie takie bardziej eurosceptyczne ogromną popularność w tej kadencji zyskały i generalnie może widzimy taką zależność, że im bardziej na prawo, jakby im bardziej prawicowa partia, tym mniej promowanie kobiet jest jej priorytetem. Więc to jest dosyć taka naturalna, intuicyjna zależność. Natomiast jeśli chodzi o kraje, w których udział kobiet w Parlamencie Europejskim wzrósł od ostatniej kadencji, no to mamy właśnie tą Maltę, Irlandię, Włochy i później Luksemburg, Chorwację czy Słowenię. I szczególnie ciekawy jest przypadek Irlandii, w której ten sukces wyborczy kobiet w wyborach do Europarlamentu przypisuje się działaniu konkretnej grupy, która po prostu zajmowała się szkoleniem kandydatek i takim właśnie przygotowywaniem ich do tych wyborów. Nie tylko promowaniem w partiach, ale też konkretnym przekazywaniem im umiejętności i wiedzy, która miała im pomóc w wyborach. I to rzeczywiście procentuje. Pani już parokrotnie podkreśliła ten związek między orientacją polityczną a liczbą kobiet na listach. I ta relacja miała być taka, że im bardziej w prawo, tym kobiet mniej, im bardziej w lewo, tym kobiet więcej. Ale zdaje się, że jest przynajmniej jeden przypadek, który łamie te zasady w sposób uderzający. Tak. Lubię sytuację, kiedy coś się okazuje mniej, zupełnie inne, bardziej skomplikowane, niż się wydaje z pozoru. Tak, pewnie nawiązuje pan do tego przypadku Wielkiej Brytanii, tak, kiedy ta zupełnie taka właśnie eurosceptyczna partia jednak sformowała jakąś reprezentację. Brytyjska Partia kobiet. Niepodległości. No to rzeczywiście tak. Ostry eurosceptycyzm. Tak. I wysłała te europosłanki do Europarlamentu. No inną sprawą jest, jakie one później mają powodzenie, tak, w zdobywaniu konkretnych tam pozycji w komisjach, ale rzeczywiście to się udało. Można się zastanawiać, co to za fenomen w Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie powiedziałabym, że jest to wyjątek, który potwierdza regułę. Zapytam, już powoli przechodząc do tej części drugiej, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, skąd to się bierze i co to wszystko znaczy. Zapytam o kwestię, o której pani napomknęła mianowicie chodzi o coś, co się u nas hasłowo nazywa parytetem, co nie jest parytetem, ale kwotą. Ale chodzi o jakby takie, by tak powiedzieć, prawne wymuszenie obecności kobiet na listach. Ja rozumiem, że to się wiąże z liczbą kobiet, a nie z miejscem na liście. Tak, są to, różnego rodzaju regulacje. I to na świecie, 7, tak, czy 8 krajów. W innych krajach nie ma tego rodzaju pomysłów. Na regulowanie, które to są miejsca? Nie, na regulowanie, ile kobiet ma być na liście. W tych krajach, które wymieniłam, również istnieją procentowe kwoty. Mhm. Te procenty są różne. U nas akurat przyjęto 35% w wyniku długich i żmudnych politycznych negocjacji. Oczywiście tym ideałem jest parytet 50%, czyli kwota. I ma pan rację, to w języku potocznym. Nawet jak rozmawia się z politykami, to oni mówią, no przecież mamy parytety, ale nie, mamy na razie kwoty 35%. Istnieją też inne regulacje, które nie odwołują się do procentów, czyli tego, ile jest tych kobiet, ale gdzie kobiety są na listach. I przykładem takiej regulacji jest tak zwany suwak, czyli ustanowienie takiej reguły, wedle której na liście musi być kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna. To jest dosyć taki, powiedziałabym, mocny instrument, ale bardzo też skuteczny, ponieważ rzeczywiście w wyborach i do Europarlamentu, i do parlamentu, i samorządowych najważniejsze jest to, kto będzie na pierwszym miejscu, kto będzie na drugim, ewentualnie kto będzie na trzecim. I Słowak rzeczywiście wymusza to, że te kobiety w tej pierwszej trójce, w pierwszej dwójce muszą być. Są różne regulacje, na przykład wewnątrzpartyjne. Jeszcze powiem, Platforma Obywatelska przyjęła sobie sama taką regulację, że na każdej liście kandydatów w pierwszej trójce musi być jedna kobieta, minimum. No, czasami jest ich dwie, to zależy od wyborów. Ale jak widać, partie same też potrafią coś sobie tam ustalić. Ale rozumiem, że w większości krajów europejskich to takich ustaleń nie ma z taką pani podpowiedzią, że widocznie ten problem został rozwiązany. Siedmiu jest tak jak u nas, że mają w innych krajach nie mają takich regulacji, a w jeszcze innych nie mają takich regulacji, ale mają znacznie lepszy wynik niż Polska, czy te kraje mniej więcej na naszym poziomie i po prostu uważają, że już tego nie potrzebują, ponieważ partie same od dawna się pilnują i rozumieją, że po prostu opłaca im się mieć bardzo dużo kobiet w swoich szeregach. Jest to też pewna kwestia też takiej już normy, jeśli chodzi o równość w tych krajach, ale to jest zupełnie jakby inna historia. W ten sposób przedstawiliśmy w dużym skrócie te podstawowe fakty. Dalsza część audycji to będzie próba interpretacji. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pani Agata Chełstowska z Instytutu Spraw Publicznych i chciałbym państwa zaprosić do pisania do nas. Tylko właśnie odkryłem, że mi się przepełniła skrzynka pocztowa, ale właśnie zaraz rozwiążemy ten problem i zaproszę państwa do pisania do nas na adres klub@polskieradio.pl. Liczba informacji niekoniecznie ważnych, które tutaj zdążyły mi przejść od wczoraj, jest naprawdę spora, ale dobrze, już wyczyściliśmy. Myślę, że teraz będzie już dobrze. Tak, jest. Już teraz ta skrzynka na państwa czeka. klub@polskieradio.pl na państwa pytania i komentarze pod tym adresem właśnie czekam. Ja wspomniałem już, że europosłów jest w sumie 751 i to jest tak, to jest taka liczba, co to gdyby tak porównywać z liczbą tam na przykład respondentów gdzieś, no to już się mówi, no tak, no to jest taka znaczący statystycznie zbiór, ale chciałem zapytać, czy ta obserwacja, ile tych kobiet weszło w poszczególnych krajach, czy w całej Europie do Europarlamentu, to ona pani zdaniem pozwala na jakieś uogólnienia dotyczące udziału kobiet w polityce czy w życiu publicznym, czy mamy do czynienia w gruncie rzeczy jedynie z obserwacją związaną z tą konkretną instytucją unijną? Ale mi pan zadał pytanie. Nie wiem, jak pan odpowiedzieć. Czy to, o czym mówimy, tak? Ile jest kobiet w Europarlamencie, rzeczywiście coś mówi o równości w Europie, równości, tak? W Europie, tak. No niewątpliwie im więcej ich tam jest, tym bliżej jest do osiągnięcia pewnego rodzaju masy krytycznej. Mówi się w takiej teorii społecznej o tym, że jeżeli kobiet jest powyżej, no i tu są różne teorie, 40 mniej więcej procent, 35-40%, im bliżej tej połowy, tym większy wpływ one mogą mieć na taką istotną treść tej polityki. Nie, tu są dwa argumenty jakby za tym, żeby zwiększać liczbę kobiet w różnych tam ciałach wybieralnych. Raz to jest ten argument sprawiedliwości, że po prostu jest nas połowa, więc powinnyśmy być tak reprezentowane. A dwa, taki argument, że rzeczywiście zmieniają się trochę priorytety, kiedy tych kobiet jest więcej. Więc można przypuszczać, że to, że kobiet jest coraz więcej w tym europarlamencie, może choć trochę zmieniać oblicze tej europejskiej polityki, tak? To, czym się zajmuje, jak, a już idealnie tym, jak jest dzielony budżet i czy największym priorytetem są takie, no, powiedzmy, tradycyjnie związane z męskością dziedziny, czy też te bardziej związane z opieką, zdrowiem, edukacją i tak dalej. To ja muszę, zamierzałem to pytanie zadać pani znacznie później, a to jednak już teraz w takim razie sprowokowany powiem, że dążenie do tego, żeby było tych parlamentarzystów, czy europarlamentarzystów, bo to chodzi przecież o każde wybory, 51%, skoro jest 51% populacji, to są kobiety. Wydaje mi się milcząco zakładać, że mój reprezentant w parlamencie krajowym czy europejskim może mnie dobrze reprezentować i moje interesy, tylko pod warunkiem, że jest tej samej płci, co ja. Czy to jest... Oczywiście, aby na pewno uzasadnione stanowisko? Nie, oczywiście rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, tak? Ja bym nie głosowała na kandydatkę do Europarlamentu, która reprezentuje zupełnie inną opcję polityczną niż ja. Także myślę, że najważniejsze są te partie, europartie, tak? Te duże ugrupowania. Następnie to, na jaką my partię chcemy w swoim kraju głosować. A jeszcze inną sprawą jest, czy ja zagłosuję na kandydatkę, czy na kandydata. Ale oczywiście to nie jest tak, że wszystkie kobiety w Europarlamencie głosują w jednym bloku, a wszyscy mężczyźni w drugim. Jest to absurdalna wizja. Natomiast z naszych badań wynika, że kobiety, które już kandydują, na takie pytanie, czy mężczyzna może równie dobrze reprezentować interesy kobiet, czy mówić o kwestiach ważnych dla kobiet, jak kobieta, odpowiedzi są różne. To znaczy, raz, jeżeli jest mniej więcej reprezentuje moją opcję polityczną, to ja wierzę, że jakby już zajmie się tymi kwestiami tak, jak ja bym chciała. Nie dość, że ta sama opcja, to jeszcze kobieta. To... to znaczy, część naszych respondentek, tych kandydatek do Europarlamentu odpowiada, że mężczyzna mógłby tak samo dobrze, a część mówi nie. Osoby, które nie mają doświadczenia opieki, na przykład w ogóle w życiu nie zajmują się opieką nad dziećmi, zupełnie inaczej myślą o ustawach związanych z opieką, o tym, ile trzeba przeznaczyć na to pieniędzy, o tym po prostu, jaką częścią życia obywateli to jest. I różne są zdania na ten temat. Ja jestem ekspertką Instytutu Spraw Publicznych, reprezentuję Obserwatorium Równości Płci. My to po prostu badamy i wydaje się, że rzeczywiście im więcej jest kobiet w jakichś ciałach wybieralnych, tym bardziej ta perspektywa zdrowie, opieka nad osobami zależnymi jest obecna. Natomiast jest to pewne idealne założenie, tak? Jeżeli jest dużo kobiet z partii, które zupełnie nie uważają tych spraw za priorytetowe, to oczywiście. Bo jak pani wspomniała, zupełnie, tak, jak pani wspomniała, to dziękuję za taką spokojną odpowiedź, to teraz ja was tego jeszcze zaryzykuję i dorzucę coś, mianowicie. Proszę. Jak pani wspomniała o tym, że są te pewne dziedziny, które się kojarzą z męskością i takie, które się kojarzą z kobiecością, ja... Mnie się już zapalają od wielu lat lampki alarmowe, jak słyszę, niezależnie od tego, czy z ust kogoś to feminizm aprobuje, czy nie, takie proste podziały, to się bardzo niepokoję. I tak sobie zacząłem zastanawiać się, idąc tutaj do studia, nad takimi znanymi kobietami politykami. Golda Meir, Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Madeleine Albright. Świadomie wymieniam tylko te słynne na skalę globalną. Wszystko jastrzębie. Znaczy, żadna tam opieka zdrowotna. Thatcher, która zabrała mleko dzieciom w szkołach, to jest taki fundamentalny przykład kobiety na bardzo wysokim stanowisku, która jednak zupełnie zaprzecza temu, co my byśmy sobie tak wymarzyli, tak, że tutaj będzie reprezentować te wartości zupełnie niedoceniane w polityce. Nie. Najwyżej zachodzą kobiety, które z tych przykładów, które pan tutaj podał, to są kobiety, które weszły w męską politykę na męskich zasadach, które są absolutnie, jakby ich płeć jest na którymś planie, tak? Margaret Thatcher była bardzo, jej też sposób przywództwa był bardzo, bardzo w takim męskim wzorcu. Także była na pewno pionierką, była kobietą premierem, ale tak, no raczej tutaj wypełniała tą kwotową obecność i ten argument sprawiedliwości na pewno. Natomiast no nie można powiedzieć, żeby też jej poglądy na wojnę, czy edukację, czy stosunek do związków zawodowych był lewicowy, bo zupełnie nie była z lewicowej partii. Tak to, to się teraz zupełnie nie pokrywa. Teraz ja się z kolei jeszcze zaniepokoiłem w swojej tożsamości genderowej, ponieważ jak pani mówi, że Margaret Thatcher to taki wzorzec męskości, to ja przepraszam, ale ja do tego nie pasuję. Nie, nie, wzorzec nie, ale reprezentowała powiedzmy styl obecności w polityce, który był zupełnie dostosowany do też pewnych realiów historycznych. Tak, i... Dobrze, to teraz wróćmy do tych reprezentacji, bo tak, wspomniała pani o tym, że taki ogromny skok w liczbie kobiet na liście, nie na liście, wśród, bo to jeszcze trzeba za chwilę powiedzieć o różnicy między listami a tymi wybranymi europarlamentarzystami, ale w reprezentacji już tej wybranej to był ogromny skok w Irlandii, to się wiązało właśnie z tą grupą szkolącą kandydatki i tak dalej. Tak, tam zresztą była strona internetowa. Natomiast poza tym Estonia, Szwecja, Finlandia, no to Finlandia ściśle rzecz biorąc nie jest Skandynawią, ale to jakoś mi tak się skojarzyło z tą tradycją skandynawską, bo Skandynawia kojarzona jest z intensywną, a krytycy mówią nawet, że z obsesyjną pracą nad równouprawnieniem. W bardzo wielu sferach myślę, że kraje północy doceniają to znaczenie równości i mają wiele pomysłów na to, jak ją tam popchnąć dalej. Nie tylko w polityce, ale w edukacji, już nie mówiąc o systemie zdrowia. Aha. Wie pani, tak jak rozmawiamy i teraz już tam rozmawiamy, czy spieramy się troszeczkę może chwilami o rozumienie tych faktów, o których mówiliśmy w pierwszej części audycji, to wraca mi we mnie taki niepokój. Zdaję sobie sprawę, że empiria jest przeciwko mnie, ale po prostu łączenie kwestii równouprawnienia z podziałem lewo-prawo w bardzo wielu krajach, które albo są, w których opinia publiczna albo jest, albo zmienia się w tę stronę, że są konserwatywne, to strasznie utrudnia chyba potem pracę nad równouprawnieniem, bo następuje skojarzenie, równouprawnienie równa się jakieś lewackie fanaberie. Nie boi się pani takich, że jeżeli nawet istnieje związek między tym, że tam, jak pani mówiła, te partie prawicowe, no poza tą brytyjską partią niepodległości mają mniej kobiet na listach, to eksponowanie tego faktu jest kłopotliwe ze względów takich, powiedziałbym, wychowawczych, nie? Tak, bardzo panu dziękuję za tą uwagę. Ja może tu się sugerowałam tym udziałem kobiet w poszczególnych europartiach, które mam przed sobą, ale rzeczywiście na poziomie europejskim ta równość w reprezentacji, w ekonomii, w różnych innych dziedzinach życia, równość płci jest już takim dosyć dawno przyjętą zasadą. Też mamy tą zasadę we wszystkich europejskich instytucjach, wiemy we wszystkich wnioskach gender mainstreaming, to znaczy wszystkie europejskie fundusze, które są wykorzystywane, muszą, każdy projekt musi brać pod uwagę ten aspekt równości płci. W każdym wniosku, który jest pisany o fundusze europejskie, trzeba udowodnić, że projekt ten nie tylko nie zaszkodzi, ale też przyczyni się do zwiększenia tej równości i też trzeba udowodnić, że pisząc go, myślimy o tym, jak wpłynie na życie kobiet, jak wpłynie na życie mężczyzn. Więc jest to już pewna dawno przyjęta praktyka i rzeczywiście taka norma w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile jest kobiet w poszczególnych partiach europejskich, to trochę jednak widać, że te partie zupełnie konserwatywne mniej o to może zabiegają. Ale to rzeczywiście jest już taki inny fenomen. Pan Krzysztof napisał do nas, zwracając uwagę, że w tych przepisach dotyczących 35% miejsc na listach wyborczych nie jest powiedziane, że ma być 35% kobiet, tylko że 35% ma co najmniej każda płeć. Chodzi o to, że jak pisze, lista składająca się z samych kobiet też nie powinna przejść. Tak, to jest, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Szczególnie partia kobiet ma w tym wypadku zagwozdkę, ponieważ rozmawiałyśmy z kandydatką z Partii Kobiet i powiedziały, no nie mamy problemów ze znalezieniem mężczyzn, którzy by nam tutaj pasowali, którzy popierają nasz program, ale gdybyśmy chciały, skomponowałybyśmy listę z samych kobiet, więc rzeczywiście również w Polsce te regulacje działają w obydwie strony i 35% którejś płci musi być obecna na każdej liście. Intryguje mnie kwestia, pani wspomniała o tym, że jest taki wzrost procentowy udziału kobiet w reprezentacji Malty i Włoch, to kraje katolickie. Włochy do tego, no być może ze sprawą byłego premiera, kojarzą się już z taką postawą machismo do bólu po prostu. To w Irlandii jest teoria, która wyjaśnia, co się stało. Coś stało we Włoszech w takim razie. Nie wiem, przyznam, że nie wiem. Musiałabym tutaj zgłębić fenomen każdego kraju, w którym wzrosło. Nie wiem, to jest bardzo ciekawe pytanie, co dokładnie się zadziało we Włoszech. Zwykle są to po prostu dobrze zorganizowane, punktowe, skoncentrowane akcje grup kobiecych, które wywierają nacisk raz na partię, a dwa wzbogacają kandydatki, szkolą je, dają im ten know-how i też tą pewność siebie, żeby rzeczywiście wystartować w wyborach do Europarlamentu. To powiedzmy teraz o tej różnicy, o której wspominaliśmy już tak przelotnie, że czym innym jest kwestia list, a czym innym jest kwestia tych wybranych realnie kandydatów. No, trudno chyba rekonstruować parlament. No nie można zapytać, co by było, gdyby wszyscy stali wybrani, no bo tam za dużo byłoby tych europarlamentarzystów wtedy. Ale jak to, czy mają państwo, robiąc te zestawienia w Instytucie Spraw Publicznych, mają państwo orientację, na przykład ile kandydatek nie przeszło weryfikacji wyborczej? I dlaczego? Tak, w ogóle kwestia list wyborczych jest bardzo, bardzo ciekawa. Sam proces układania tych list, decydowania, kto będzie na pierwszym miejscu, kto będzie na drugim, kto na trzecim, to jest ostra polityczna walka. I z naszych wywiadów wynika, że nie jest to wcale taki jasny proces, jakby się człowiek spodziewał, że tutaj jest prawda, rada, tutaj zarząd, wszyscy to zatwierdzają. Tylko jest to bardzo taka dynamiczny proces, powiedziałabym, w którym płeć gra dużą rolę. W tym roku rzeczywiście partie musiały się wysilić, no i cztery miejsca dać kobietom. To mówimy na, że tak powiem, danych z Polski. Tylko z Polski. No jak zaczniemy się przyglądać wszystkim listom ze wszystkich krajów, to utoniemy tutaj. No, do 12 i do 12 będziemy się zastanawiać, dlaczego tak jest. W ogóle w Polsce 44% miejsc zajęły kobiety, więc to w porównaniu z poprzednią kadencją to już jest w ogóle szalony wzrost. 44%. No, prawie, czyli... a ustawa wymaga, żeby było 40, no więc niektóre partie tutaj pokazały, że mogą jeszcze trochę. Ustawa wymaga 35, także to... No, ale człowieka nie podzielimy na pół. No tak. Także z tych 10 miejsc na każdej liście, no zwykle partie mają jednak ambicje, żeby zapełnić te 10 miejsc. Mhm. Wystawić 10 kandydatów, no i 4 z nich tam musiały być kobiety. No i niektóre partie się postarały, żeby wypełnić jedynie to minimum i nie wychodziły poza minimum. Takim przykładem może być na przykład PSL. Niektóre partie dały odrobinkę więcej, tak jak PO czy Prawo i Sprawiedliwość, o tam 2-4%. A niektóre wyszły zupełnie poza te wymagane minimum i miały kobiet prawie połowę, tak jak SLD, UP czy Twój Ruch. Ale jest to zupełnie, zupełnie inna sprawa, ile kobiet było na liście, a jakie miały miejsca. Jak wiemy, najważniejsze są miejsca biorące, czyli jedynka, dwójka i trójka. I tutaj wyglądało to już zupełnie inaczej. Kobiety zajęły 1/5 jedynek, czyli nie jakoś szalenie dużo. Wie pani, mój sceptycyzm do obecnej sytuacji takiej obyczajowej, jak nazwijmy, jest taki, że nawet jestem mile zdziwiony, że aż tyle. Sądziłem, że w polityce po prostu faceci biorą jedynki, nawet nie pytają. No, może coś tam sobie ustalili w tych partiach, że jednak byłoby ładnie trochę mieć kobiet na jedynkach, ale też, wie pan, jak patrzymy na te kobiety, które się już dostały do Europarlamentu, kiedy patrzymy na listę naszych europosłanek, to są naprawdę doświadczone polityczki, które mają bardzo dobre pozycje w swoich regionach. I rzeczywiście, no oprócz tego też niektóre partie przyjęły, mają swoje wewnętrzne regulacje, że właśnie jedna kobieta w pierwszej trójce. Także to już aż tak nie dziwi, że kobiety są czasami na jedynkach czy na dwójkach. Wie pani, co mnie, co nawiasem mówiąc, mnie uderzyło? Teraz sobie to jeszcze przypomniałem, że w takiej infografice, którą państwo przygotowali, takiej prezentacji tego procentowego udziału kobiet w Parlamencie Europejskim i z Polską w tym kontekście, jest powiedziane, że rzeczywiście liczba, procentowy udział kobiet w reprezentacji krajowej jakby jest w Polsce, jest, jeśli chodzi o reprezentację polską, no wyraźnie niższa, o tym mówiliśmy, 25, a nie 37%, jak w całym parlamencie wszystkich krajów. Ale jak to porównać z udziałem, procentowym udziałem kobiet w Sejmie Polskim, to ten procentowy udział kobiet w tej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego jest znacząco wyższy. Jeszcze wyższy niż w naszym parlamencie? Tak. Bo to mnie uderzyło. Zaraz pani powiem dokładnie. Bo to było dla mnie rzeczywiście dosyć zaskakujące. W momencie, kiedy w Polsce... Gdzież jest ta informacja? Przepraszam. Muszę tutaj się schować. O! Było w 2014 w polskim Sejmie jest niecałe 25 na tle 25% w reprezentacji. W 2009 w polskim Sejmie było 20%, a 15% było. Nie było aż tak. Nie było aż tak dziwnie. No ten procent jest dosyć. Ale rozumiem, że to w tej chwili się mniej więcej wyrównało. No dobrze. Ja bym wróciła, przepraszam, bo to fascynują mnie te dane. Można mówić o tym, ile jedynek partia dała kobietom i na przykład Europa Plus, czy tam Twój Ruch, ta koalicja, dała całkiem dużo. Natomiast inna to jest jeszcze sprawa, ile miejsc biorących zajęły kobiety. Czyli takich partie przed wyborami patrzą sobie na wszystkie te badania opinii publicznej i patrzą, w tym okręgu weźmiemy jedno, góra, dwa miejsca. Tu nie weźmiemy nic. Jeżeli partia daje kobiecie jedynkę, ale w okręgu, w którym nic nie weźmie, żadnego miejsca, no to właściwie dała jedynkę, prawda, kobiecie, ale tak to jest wycyrklowane, żeby nie było z tego jakiegoś wielkiego, że jednak jakby ona nie wejdzie do Europarlamentu. Więc jeśli patrzymy na te dane, to Sojusz Lewicy Demokratycznej i Platforma Obywatelska rzeczywiście i realnie dały kobietom bardzo dużo tych biorących miejsc. W Platformie Obywatelskiej to było 40%. Także myślę, że bardzo, bardzo przyzwoicie, a w SLD 50%, chociaż w SLD ta reprezentacja nie jest jakaś, powiedzmy, szalona, tak? Mogę tutaj powiedzieć, ile która partia wysłała już europarlamentarzystów i europarlamentarzystek. Może to będzie taka dosyć... Licząc te poprzednie lata także, tak? O to chodzi? Nie, w tej kadencji. Wiemy, że PO i PiS zebrały tyle samo mandatów, po 19. PO wysłało 7 europosłanek, PiS 3. Więc to jest 37,16%. To jest dosyć, myślę, istotna różnica. SLD wzięło 5 mandatów i wysłało 2 kobiety, czyli już to są 40%. Nowa prawica na 4 europarlamentarzystów nie ma żadnej kobiety i tak samo PSL. Więc tutaj jakby widać priorytety tych partii. I myślę, że to są wyniki, na które rzeczywiście kobiety, które są aktywne w partiach politycznych, patrzą i które mogą zachęcać albo zniechęcać do udziału w polityce w tych konkretnych ugrupowaniach. Ja nawiasem mówiąc, odnalazłem te dane, które sprzed chwili Jednak 2009 to było 22% w Parlamencie Europejskim i 20% w polskim Sejmie, i teraz jest 25 do 24, więc to się zbliża, ale tam jakaś różnica jest, jeśli by słuchacze zaniepokoili się, że mówimy o różnicach, o których się nieraz mawia, że to jest różnica w granicach błędu statystycznego. Zwracam uwagę, że nie mówimy o statystyce, tylko bo to o konkretnych są miejscach. To się precyzyjnie liczy. Niewielki spadek udziału kobiet w Europarlamencie pojawił się we Francji i w Niemczech. My uznajemy z perspektywy Polski, że to są takie kraje, no, które są nie tylko, no, one po prostu wyznaczają trendy i politycznych, i społecznych zachowań w Unii. Czy to się kryzys jakimś Tą statystykę nadrobiła Wielka Brytania i tak ta stara Europa tu troszkę spadło, tu troszkę wzrosło i wyszło, jakby się mniej więcej wyrównało. Ale myślę, że można to jakoś łączyć z tymi wynikami po prostu wyborów do Europarlamentu, gdzie trochę inaczej to wynika, inaczej to wygląda niż te wybory do krajowych parlamentów, i że pewne takie nastroje antyeuropejskie być może wpłynęły na to również, ale nie wiem, nie mam jakiejś tutaj zdecydowanej teorii, dlaczego akurat we Francji odrobinę mniej kobiet, a w Wielkiej Brytanii odrobinę więcej się dostało. To wróćmy w takim razie jeszcze do tego wątku, o którym pani teraz mówiła, bo myśmy go przecież nie wyczerpali, bo rozumiem, że jeden problem związany z tą różnicą między listą wyborczą a faktem, że się zostało wybraną, to jest problem kolejności na listach wyborczych. Ja domyślam się, że to nie jest jedyna trudność, która stała przed kandydatkami. Myślę tutaj na przykład o tym, bo jeżeli w Irlandii była mowa o tej grupie, która daje know-how, która szkoli, no to tak sobie myślę gorączkowo, czy jestem w stanie sobie wyobrazić, jakoś nie jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład jakiejś takiej ogólnokrajowej i ponadpartyjnego ogólnokrajowego ośrodka szkolącego rozmaite kandydatki do Europarlamentu z rozmaitych partii, niezależnie od ich poglądów, tylko dlatego, że jako kobiety mogą mieć na przykład mniejszą orientację w tym, jak zachowywać się na zebraniach. Na przykład. Coś takiego w Polsce istniało, rzeczywiście. I musiałabym przypomnieć sobie, w którym roku, ale istniała rzeczywiście grupa, która zorganizowała taką akcję i wtedy znacznie wzrósł udział kobiet w polskim parlamencie. Możemy sprawdzić. W polskim parlamencie. To były krajowe wybory. Ale jeżeli mamy rozmawiać o tych barierach, które kobiety napotykają na drodze właśnie swojej kariery politycznej, czy w ogóle udziału w polityce, to jest to trochę już, o czym mówiliśmy, dyskryminacja w samych partiach. To znaczy, dlaczego mielibyśmy ustępować swoich miejsc, dlaczego mielibyśmy się posuwać i dawać kobietom miejsce, skoro świetnie sobie tutaj radzimy, tak? Panowie w partiach jakby się odnajdują i zajmują większość tych prestiżowych pozycji. Drugi problem to jest raczej taki wynikający z tego, jak wygląda życie kobiet, jak wygląda życie mężczyzn. Jednak jest jeszcze tak, że kobiety są znacznie bardziej obciążone opieką. Opieką nad dziećmi, opieką nad osobami zależnymi, nad osobami chorymi. Są bardziej odpowiedzialne za rodzinę. Widać to w kampanii wyborczej, kiedy kandydatów mężczyzn nikt nie pyta: o Boże, pojedzie pan do tego Europarlamentu i z dziećmi co będzie? Kto się zajmie nimi? A kandydatki to słyszą rutynowo, tak? No, ale ma pani przecież dziecko, które ma 6 lat. Co to będzie? Co teraz? I to nie są pytania, które się biorą znikąd. Rzeczywiście kobiety angażują się w politykę najczęściej, jakby najwięcej wtedy, kiedy już odchowają dzieci. To znaczy ich dzieci już tam pójdą do liceum, a najlepiej na studia, i wtedy jest czas, żeby poświęcić się takiej działalności społecznej czy karierze politycznej. Niestety później zaczyna się czas, kiedy rodzice zaczynają chorować i trzeba się nimi opiekować. I też spotkałam się w naszych badaniach z takim przypadkiem, że mówiono o tym jako o realnej przeszkodzie, no ale mama już zaczyna chorować, więc ja już nie będę mogła się tak angażować w życie społeczne. Następna bariera to są finanse. Kandydaci sami finansują swoje kampanie, chyba że to jest numer jeden. A partia tylko rozdziela te limity, tak? Ile wolno wydać, jakiego limitu już nie można przekroczyć. Więc no, sytuacja ekonomiczna kobiet jest, powiedziałabym, tradycyjnie gorsza niż kandydatów mężczyzn. Rzadziej się zdarza, że kobieta może przeznaczyć tyle tysięcy po prostu dlatego, że ma takie hobby bycie kandydatką. Nawet w tej sferze, bo wie pani, jeżeli mówimy o zawodach tak zwanych gorzej płatnych, no to wiadomo, że tam liczba, procentowy udział kobiet jest w nich większy niż mężczyzn. Ale do polityki to raczej nie idą ludzie, których no, normalnym zawodem takim na co dzień spełnianym to jest, z pełnym szacunkiem mówię, sprzątaczka, nie wiem, kierowca. To są raczej chyba, to się ludzie rekrutują w środowisk chyba raczej lepiej niż gorzej zarabiających. I tam też jest taka różnica? Tak, ta różnica nadal istnieje. To znaczy, jeżeli jest małżeństwo, to bardziej jest prawdopodobne, że jednak mąż zostanie kandydatem na posła do Europarlamentu niż żona. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie ciała wybieralne, wybory samorządowe, wybory do parlamentu i wybory do Europarlamentu, to podobnie jak na rynku pracy mamy taką piramidę. Im niższy jest prestiż, czy taki... Im niższy poziom tych wyborów, tym więcej kobiet. Dużo jest kobiet w samorządach, kobiet sołtysek, kobiet w radach gmin. A im wyżej, tym więcej mężczyzn. To jest dosyć tradycyjny podział, który tylko się reprodukuje. I to jest następna bariera, czyli taki taka bariera wynikająca z tego, że tak jak jest, to najprawdopodobniej, jeśli nic nie zrobi, to tak zostanie. Już mówię, o co chodzi. Bardzo duża część europarlamentarzystów to są kandydaci wybierani po raz drugi. Czyli im większe ja mam doświadczenie w polityce, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ja znowu zostanę tym europarlamentarzystą. Bo mam doświadczenie, bo wiem, jak się taką kampanię prowadzi, bo już się znam, więc ludzie chętni na mnie zagłosują. No a jeżeli utrwala się status quo, no to tych ludzi z doświadczeniem więcej jest płci męskiej. Oni mają tutaj większą jakby przewagę, a trudniej się dostać nowym kandydatom, czyli młodym kandydatom i kobietom. To już wyczerpaliśmy te podstawowe blokady, czy jeszcze ma pani coś w zanadrzu? Bo mnie jeszcze zapytał o dwie kwestie związane z taką większą perspektywą, ale to by nie było mało tych pytań. Myślę, że to, jeszcze... by mi brakowało, ale może jeszcze coś jest. Tak. Ja mogę mówić o tym bardzo, bo to jest dla mnie naprawdę ciekawe, szczególnie kiedy rozmawiamy z tymi kandydatkami do Europarlamentu. Ja bym pewnie wymieniła jeszcze jako ostatnie to, jak wygląda kampania. To znaczy w kampanii wyborczej kobiety bardziej się obawiają tego, że to zaszkodzi ich rodzinie i opowiadają konkretne historie. To znaczy jedna z kandydatek spotkała się z czymś takim, że rozpuszczono plotkę o tym, że jej małżeństwo się rozpada wskutek tego, że ona jest kandydatką. To miało być takie ostrzeżenie dla innych kandydatek. Nie warto, to jest męska rzecz, a ty, jeżeli chcesz swoje jakby najważniejsze funkcje w społeczeństwie spełniać, to trzymaj się od tego z daleka. Na szczęście wystarczyło, że poszła na kilka wydarzeń w tej kampanii z mężem i z synem i plotki prysły. Natomiast to jest realny czynnik zniechęcający kobiety. Jak to się odbije na mojej rodzinie? Czy moja rodzina może zostać, nie wiem, oczerniona? Czy moje dzieci na tym ucierpią? I tym rzadziej o wiele się kandydaci mężczyźni przejmują. Choć znowu, nie chcę tu już rzucać nazwiskami, ale przynajmniej jeden przypadek głośny sprzed paru lat polityka, który z powodnych, podobnych powodów w ogóle wycofał się z polityki, przecież był. To wróćmy jeszcze na koniec do tej perspektywy, no nie chcę powiedzieć globalnej, ale europejskiej. Tendencja wzrostowa udziału kobiet no, została utrzymana. Jak się patrzy na ten wykres, no to jest wyraźnie idąca w górę linia, ale ten przyrost procentowy kobiet w Parlamencie Europejskim zwolnił. Zwłaszcza jeśli punktem odniesienia będą dwie kolejne edycje wyborów do Europarlamentu 89-94. Tam był skok od 19 do 26%, 7 punktów procentowych w ciągu 5 lat. No to naprawdę jest dużo. Tutaj 2%. Znowu, czy jest jakiś pomysł na to, jak tłumaczyć te fluktuacje? To już jest bardzo... Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie i też bardzo szczegółowe. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj wysnuć jakąś teorię, dlaczego akurat tak to przebiegało. Rzeczywiście myślę, że w tej chwili te tendencje są bardzo... Są duże amplitudy. To znaczy w niektórych krajach bardzo spadł udział kobiet, w niektórych bardzo wzrósł. I dlatego ten ogólny wzrost wynosi 2%. Natomiast dlaczego cały ten proces, powiedzmy, w tym roku wygląda na taki wolniejszy zwiększania udziału kobiet w Europarlamencie, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast jedna rzecz, o której chciałabym tylko wspomnieć, to jest to, co się dzieje po wyborach. To znaczy, w których komisjach kobiety rzeczywiście pracują, w których mają wpływ i czy ten podział ról płciowy się później jakoś przekłada na ich pracę. Więc w komisjach kobiety stanowią 45% przewodniczących. To jest całkiem, myślę, taki porządny wynik. Widać, że tutaj był jakiś taki celowy wysiłek Unii Europejskiej, żeby jednak zwiększyć udział kobiet w tych najważniejszych, wśród tych najważniejszych osób, które naprawdę przewodniczą pracą komisji. Wśród wiceprzewodniczących to już jest 39%, czyli no powiedzmy, że 2/5, tak? Mhm. Jeżeli się przyjrzymy, jakie to są komisje, to kobiety mają w większości, tak, są przewodniczącymi kilku bardzo ważnych i takich, powiedzmy, nietypowo kobiecych komisji, takich jak rynek wewnętrzny czy budgetary control, budżetowa komisja. Natomiast no, zdecydowanie dominują w tych, i znowu w cudzysłowie, tradycyjnie kobiecych sferach, czyli edukacja czy prawa człowieka. A o ile ci przewodniczący są dosyć równo rozłożeni, to jednak większość tych już wiceprzewodniczących i mężczyzn, którzy pracują w komisjach, to są komisje zajmujące się naprawdę prestiżowymi czy uważanymi za bardzo ważne kwestiami, czyli sprawy zagraniczne, międzynarodowy handel, ekonomia i tego typu rzeczy. Także widać tu wysiłek, żeby uczestnictwo kobiet wyrównać, natomiast nadal utrzymuje się ten podział na mniej bardziej prestiżowe dziedziny, mniej bardziej kobiece, męskie dziedziny, które pokrywają się z takim tradycyjnym w naszej kulturze podziałem na tą wrażliwość społeczną, opiekę, powiedziałabym, reprodukcję społeczeństwa i tymi, które są związane z wojną, pieniędzmi, ekonomią i takimi właśnie tak zwanymi twardymi kwestiami w polityce. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. No, staram się pokazać te tendencje. Tutaj słuchacze pisali też, że woleliby, żeby obecność na liście zależała tylko i wyłącznie od poziomu kompetencji i tutaj cytuję pana Marka, jest mu obojętne, czy to jest to kobieta, czy mężczyzna. No, bardzo fajnie, tylko że rzeczywiście być może... Znaczy, myślę, że jeżeli jest tak, że bardzo, powiedzmy 80% osób na liście wyborczej to są mężczyźni, no to nie odzwierciedla ich kompetencji. Ja nie wierzę, że mężczyźni są o tyle bardziej kompetentni w polityce, że muszą zajmować tak o wiele więcej miejsc. Ale tak, w kompetencje naszych europosłanek nie wątpię. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Agata Chłystowska z Instytutu Spraw Publicznych. Żegnam się w imieniu autorów audycji Sylwii Hej, Iwanki Kunewy i własnym. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prosi Brukselę o pomoc w uchyleniu rosyjskiego embarga. Minister Bieńkowska wysyła listy do Komisji Europejskiej. Pisze m.in. o katastrofalnej sytuacji polskich przewoźników. W tym serwisie Trójki także o pierwszym dniu kampanii wyborczej oraz o tym, jak niemiecki rząd chce walczyć z wyłudzeniami świadczeń socjalnych. Kilka tygodni temu minister rolnictwa pisał do Komisji Europejskiej w sprawie rolników. Teraz wicepremier Elżbieta Bieńkowska pisze w sprawie przewoźników, którym grozi bankructwo w związku z rosyjskim embargiem na polską żywność. Minister infrastruktury i rozwoju napisała list do komisarza transportu, ale prosi nie o rekompensaty, a o pomoc w uchyleniu embarga. Zdaniem szefowej resortu infrastruktury Komisja Europejska powinna przedstawić swoje stanowisko w sprawie embarga na forum Światowej Organizacji Handlu. Jednym z najważniejszych argumentów strony polskiej jest sytuacja rodzimych przewoźników. Zdaniem Bieńkowskiej wiele firm transportowych nastawionych na wożenie towarów do Rosji może niedługo zbankrutować. Rzecznik resortu Robert Stankiewicz mówi, że teraz trzeba czekać na odpowiedź komisji. Zastrzega jednak, że sprawa pomocy państwa dla przewoźników jest bardzo delikatna. Pamiętajmy o tym, że każda decyzja w sprawie mówiąca o wsparciu finansowym może być uznana za pomoc publiczną, a na to musi wyrazić Komisja Europejska zgodę. Elżbieta Bieńkowska w swoim liście podkreśliła, że Służba Celna Federacji Rosyjskiej zakazała wwozu towarów objętych embargiem także w przypadku, gdy są one przewożone jedynie tranzytem. W opinii strony polskiej jest to złamanie zasady wolności tranzytu. Według nieoficjalnych informacji decyzja o interwencji w Światowej Organizacji Handlu może zapaść do połowy września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Już oficjalnie rusza kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi i pierwszego dnia kampanii szef PiS-u odwiedza Garwolin. Tam udzielił wsparcia Marii Koc, nie walczona o miejsce w samorządzie, a o fotel senatora w wyborach uzupełniających 7 września. Jarosław Kaczyński zaznaczał jednak, że te wybory to jest test przed tymi listopadowymi. Jeżeli ten sygnał będzie dobry dla tych wszystkich, którzy chcą zmian w Polsce, to te zmiany będą bardziej prawdopodobne. To szansa w najbliższych wyborach, choćby tych samorządowych, będzie większa. Polacy pójdą do urn 16 listopada. Po raz pierwszy w większości radni będą wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale to nie jedyna zmiana. Ruszyła właśnie kampania wyborcza do samorządów. Państwowa Komisja Wyborcza już zapowiada różne nowości w samym głosowaniu. We wszystkich gminach oprócz miast na prawach powiatu wybory będą większościowe. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Są okręgi jednomandatowe, jak nazwa sama wskazuje, czyli będzie zgłaszany przez Komitet Wyborczy jeden kandydat i wyborca głosuje na jednego kandydata. Po raz pierwszy liczyć się będzie także zapis o płci kandydatów. Liczba kobiet i mężczyzn na listach nie może stanowić mniej niż 35% liczby wszystkich chętnych. Choć i tu można tak układać listy, aby wyszło tak, jak się chce. Tak może być. Ustawowo wystarczy, jeżeli jest 35% kobiet i 35% mężczyzn. W sumie wybierzemy blisko 50 tysięcy radnych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Niemcy idą na wojnę z socjalnymi oszustami. Rząd Angeli Merkel chce walczyć z przypadkami wyłudzenia świadczeń socjalnych przez obywateli innych państw Unii Europejskiej, głównie ze wschodniej Europy. Projekt przepisów jest już gotowy, a my przenosimy się do Berlina. O szczegółach Wojciech Szymański. Rządowy projekt zakłada, że osoby wyłudzające świadczenia socjalne mogą zostać wydalone z kraju i objęte zakazem wjazdu do Niemiec. Chodzi m.in. o imigrantów pobierających bezprawnie zasiłek dla bezrobotnych albo dodatek na dziecko. Niemcy chcą także intensywniej zwalczać przypadki pracy na czarno. Dyskusja o wykorzystywaniu świadczeń socjalnych przez imigrantów ze wschodniej Europy rozgorzała w Niemczech po otwarciu rynku pracy dla obywateli Rumunii i Bułgarii. Tymczasem opozycja w niemieckim parlamencie zarzuca rządowi populizm i wskazuje, że nie ma żadnych konkretnych danych, które świadczyłyby o poważnych nadużyciach niemieckiego systemu socjalnego przez imigrantów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Za 5 dni pierwszy dzwonek w szkołach, już teraz dzwoni w internecie. Dzwonek na obiad. Celem projektu jest nakarmienie uczniów z ubogich rodzin. Ksiądz Andrzej Sikorski z Fundacji Być Bardziej podkreśla, że wystarczy wejść na stronę dzwoneknaobiad.pl i zgłosić dziecko, które potrzebuje pomocy. Staramy się pokazać, że takie dziecko może zgłosić każdy. Po to są nauczyciele, pedagodzy w szkołach, po to są komitety rodzicielskie, dyrektorzy szkół, a nawet rodzice czy sąsiad, tak? A za pośrednictwem tej strony można także wesprzeć samą akcję.